اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم را. سورة الرعد 13 نمبر سورة ہے. ان میں 43 آیتوں ہیں, 6 رکوع ہیں. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم رام. تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. ही आहिनि आयतूं किताब जूं, ऐं जो नाज़िल कयो वियो तोॾां तुंहिंजे रब खां उहो सचु आहे, पर केतिरा माण्हू इहा ॻाल्हि नथा मञनि. अलिफ लाम मीम राम. तिल्क आयातुल किताब. ही आयतूं आहिनि किताब जूं. वल्लज़ी उन्ज़िल इलैका मिन रब्बिकल हक़. ऐं इहे नाज़िल कयूं वियूं आहिनि जे तो ते तुंहिंजे रब खां, ऐं हक़ जे हैसियत सां सचूं. वलाकिन अक्सर الناس لا يؤمنون. पर घणा माण्हू इहा ॻाल्हि नथा ॼाणनि, हिनखे नथा मञनि. यूमिनून, ईमान नथा आणनि इन ॻाल्हि ते. घणा तस्दीक नथा कनि, यानी कुरेश हुन ज़माने जा, असांजे ज़माने जा. चवंदा मिड़ेई किताब आहे, मिड़ी असातीर अवलीन, पुराणियूं कहाणियूं आहिनि. हिन ॻाल्हियूं पहिरीं आयत आहे. हाणे ॿी आयत. अलाही समावाती बिगैरी. उहो रब जेको हक़ हो, जंहिं ही किताब मोकिलियो आहे, उहो आहे जेको अलाही रफ़ा समात. उहो अलाह आहे जंहिं मथे अरफ़ा कयो आहे आसमान ज़मीन खे, बग़ैर अमदिन. कोन में थंब कोन्हे जो झले टेक, जंहिंसां बिहार जे चंड खे. को थंब कोन्हे जंहिंसां टेक ॾिजे सिज खे. को थंब कोन्हे जंहिंसां आसमान खे टेक ॾे बिहार जे. बग़ैर अमदिन, थंब खां सवाइ, यानी कंहिं टेक खां सवाइ. ग्रेविटेशनल फोर्स वारा असां साइंटिस्ट असांखे ॿुधाईंदा त हिक ॿिए खे आहिनि जेके हुन में जे ऑर्बिट में जीअं हलनि थियूं पियूं. पर अलाह ताला इहो रमज़ रखी आहे अहिड़े क़िस्म जी, हुनखे अहिड़े नमूने सां बनायो आहे. मतिलबु सम्झ में अची वई ॻाल्हि जेके भई अलाह ताला कीअं बनायो आहे, त उहा ॻाल्हि सही आहे. पर माण्हू इंसानु अहिड़ी नथो बनाए सघे जो वेठो फिरे अहिड़ी ॻाल्हि की. पर हाणे माण्हू कोशिशि कनि था. उहो अलाह आहे जेको अलाह लज़ी रफ़ समावाती बग़ैर अहमदिन, थंबनि खां सवाइ आसमाननि खे मथे खयो बीठो आहे, मथे कयो आहे. तराओ न जंहिंखे तई ॾिसो था, जो ॾिसो हुनखे ॾिसो कोन. अखियूं अथव, अखियूं कमु आणियो भाङूं पहिरियों, अखियूं कमु आणियो भाङूं ॿियो. समस्त अर्श जेको बीठो आहे आसमान ते सिधो, इहो क़ाइमु रहियो अर्श ते. यानी अलाह ताला क़ाइमु रहियो अर्श ते. अलाह ताला अर्श ते सिधो थियो, मतिलबु त अर्श छा को हुन जी माना, मतिलबु छा विहात मुंहिंजा आहे त अर्श छा आहे, कुर्सी छा आहे, हुन ते कीअं अलाह ताला मतिलबु त माना अख़्तियार में पंहिंजी रखी सभु हल ॻाल्हि जेका पंहिंजे मुहकम पंहिंजे कंट्रोल में अमर पंहिंजे मंझि हुकुम पंहिंजे मंझि रखी अथसि ॻाल्हि. ترون اسمستوا على الارش وسخر الشمس والقمر. اي سج چند جو کو مسخر کر پنجے وس میں کرس. اي مسخر جي معنی يا بعد ميو شيون الله تعالى مسخر کو انسان جي استعمال جي لا تيني ڪري آسماني چند بھی انسان جي استعمال جي لا تي تو جانورن جي لا سبني جي لا مطلب سج उते त मौसमूं थियनि थियूं, मींहं वसनि था, सभु कुझु बन थिए थी, पंहिंजी पोख थिए थी, गुलज़ारी थिए थी, सभई फ्रूट थियनि था, इहे सभु ॻाल्हियूं थियूं. सखर शम्स वल कमर चंड महीना ॻाल्हियुनि था, हिसाब कजनि था, ऐं उन सां लहरूं उथनि थियूं, इहे थियूं. सभिनी जो मतिलबु त को मक़सदु आहे जे मुंहिंजा इंसान खे फ़ाइदो आहे. हर ज़ात मतिलबु त हवारनि खे फ़ाइदो आहे, सभु शइ खे फ़ाइदो आहे, गुलनि खे फ़ाइदो आहे, ॿूटनि खे फ़ाइदो आहे, सभु कंहिंखे सभिनी शयुनि मज़ा हिक ॿिए सां वास्तो आहे. अलाह ताला खे ख़बर आहे कहिड़ो वास्तो आहे, पर माण्हू हाणे साइंसदान कोशिशि कनि पिया, ॾिसनि कहिड़ो वास्तो आहे, भई छा थो थिए राति जो जेको आहे सो हीअं थींदो आहे, पोइ फलाण कार्बन डाइऑक्साइड फलाण टी मटीरियल घणियूं ॻाल्हियूं मतिलबु ते फोटोसिंथसिस छा छा छा सभु ॻाल्हियूं सम्झ में माण्हुनि खे अची वियूं आहिनि, साइंसदान ॼाणनि था. قل يجري لأجل مسمى سخر الشمس سج چند جو کہن سے گھمن تھا پیا پنجے ان تے مقدور کیل پنجے وقت تے یعنی ایگزیکٹلی ہترے وقت تے فلان نیو برندو ہترے وقت تے فلان نی لہندو چند ہترے وقت تے لہندو ہن سائنس دار گولے گولے گولے گولے اور کی چڑیو فلان اکلن من فلان دی فلان تاریخ جگہ ہے सोलर सिस्टम जी उन ते फलाणी वक़्तु चंड उभरंदो, फलाणे वक़्तु चंड लहंदो, फलाणे वक़्तु सिज उभरंदो, फलाणे वक़्तु लहंदो. हाणे उहो मतिलबु त अलाह ताला हिकिड़ो रमज़ रखियो आहे, माण्हू त जे वस में कोन्हे त चंड खे चए त उहो चंड हे चंड जो तूं हुते बीठो आहीं वारो कर, हिते जेको अॼु चंड देरि सां उभिरजांइ, शहर सां चवंदा आहिनि अॼु चंड जल्दी उभिरजांइ, अॼु हीअं कजांइ हू कजांइ, हे गाना बाना पाण ॿुधा आहिनि पंहिंजे, त हीअं थी कजांइ हीअं कजांइ, पर इंसान जे वस जी ॻाल्हि कोन्हे जो हुनखे मिनत मेर करे या ज़ोर सां या ताक़त सां चंड खे सिज खे वक़्त खां सवाइ ॿिए कंहिं वक़्त ते उभारे. हाणे इहे ॻाल्हियूं आहिनि अलहमदिल्ला. कुल यजरी लिया जलिन मुसमो, सभु हलनि था, हर कंहिं शइ खे हलायो वञे थो, हलनि थियूं पंहिंजे पंहिंजे वक़्तु मुक़ररु ते. युदबिर अमर, अलाह ताला हर कंहिं ॻाल्हि खे ठाहे थो, तदबीर अलाह ताला करे थो हर शइ जी, हर हुकुम जेको आहे हुनजे तदबर तदबीर सां थिए थो. युफ़सिल आयाती, ऐं तफ़सील बयान थो करे हिन क़ुर शरीफ़ में हर शइ ॻाल्हि जी अलाह ताला तफ़सील बयान कयो आहे. युफ़सिल आयाती अलकुम बिलिक़ा रब्बिकुम तूक़िनून, छा लाइ हिन ॻाल्हियुनि जो तफ़सील थो करे, चंड सिज पंहिंजे नबातात जो, हैवाननि जो, हिननि जो, हुननि जो जेके आयतूं आहिनि अलाह ताला जी तरफ़ां, हिन जी छाला बयान थो करे तफ़सील सां वरी वरी वरी, त जीअं अलकुम त बिलिक़ा रब्बिकुम, त जीअं तव्हां अलाह ताला जी लिका सां अलाह ताला सां मिलण जे लाइ, यानी हिसाब सां किताब सां हुते जेको अलाह ताला सां मुलाक़ात थींदी, अलाह ताला खे ॾिसबो या अलाह ताला वटि पेश थिबो, या अलाह ताला हिसाब कंदो, मीज़ान खड़ी कंदो, इहो लिका थींदो रब पाक जो, उन ते तव्हांखे यकीन अचे ॻाल्हि ते, तव्हांखे यकीन ई कोन्हे को अलाह सां मिलणो आहे, पोइ फुर फुरां लुट लुटां रुश्वतूं था वठूं, पंहिंजो मुल्क खे फुरियूं था, वरी अहिड़ा बेशरम आहियूं जो बसि वॾे बांग दोल सां सॼे मुल्क में था घुमूं, जीअं अॼु पिया घुमूं, भई असां त जेको आहे सो हीउ लुटियो सॼो दुनिया खे, माल खे, हीउ पनामा मोकिलियोसीं, अमेरिका मोकिलियोसीं, इंग्लैंड मोकिलियोसीं, स्विस में मोकिलियोसीं, अलाए किथे किथे मोकिलियोसीं, पर ॾिसो न असां केॾा पोयां असांजे हलण वारा आहिनि, असां केॾा असांजी पंहिंजे पोइवारी था कनि, असांखे वोट वरी बि ॾींदा. हाणे आउं लथुसि त मुंहिंजी वरी ज़ाल वेंदी, ज़ाल मरी वेंदी त वरी मुंहिंजी धीउ वेंदी, धीउ वरी वई त मुंहिंजो पुटु वेंदो, पर मुंहिंजे ख़ानदान खां सवाइ कहिड़ा ॿी माण्हू खे कोन मिलंदी हुकूमत जेका, छो जो मूंखे सभु भाईनि था, ऐं वरी कहिड़ो बदमाश हुजां, कहिड़ो ख़राबु हुजां, कहिड़ो रुश्वती, कहिड़ो फुर लुट मालिक जेको आहे सो, हाणे इहो मतिलबु त माण्हू त यकीन ई कोन थो अचे हिन ॻाल्हि ते, त को लिका थींदो रब पाक जो, लिका जेकॾहिं लिका जी ख़बर हुजे त पोइ त अहिड़ा कम हूंदा न कयूं अची, छो छा लाइ असां कमु कयूं जो मुल्क खे फुरियूं लुटियूं, वरी एॾा बेशरम थी कांच उघाड़ी माण्हू पियो ॾिसिजे परियां खां, उघाड़ो ई उघाड़ो, पर हू चए न आऊं त जेको आहे कपिड़नि सां भरियो पियो आहियां, बादशाह जेको हुन जी कहाणी मोकिली आहे कंहिं मूंखे, किंग जेको आहे उघाड़ो आहे, बादशाह उघाड़ो जो हाणे बादशाह उघाड़ो पियो घुमे पियो, हुनखे ख़बर ई कोन्ह को आऊं उघाड़ो आहियां, मुंहिंजी सॼी ओघड़, मुंहिंजा सॼा ऐब, मुंहिंजी सॼी न सिर्फ़ु ई क़िरामन कातबीन वेठा ॾिसनि, न सिर्फ़ु अलाह वेठो ॾिसे, न सॼी दुनिया पई ॾिसे, पर आऊं एॾो बेशर्म आहियां जो मूंखे को परवाह न आहे त छा दुनिया थी चवे, छा दुनिया थी ॾिसे, ऐं त बसि लॻो पियां न, सॼी दुनिया मूंखे बाहि थी ॾिसो न, केॾा ई मुंहिंजा इहे सभु तोसां गॾु भला जहनम में वठी वेंदे, तूं हिननि जो झंडो खणी अॻियां अॻियां हलंदे, इहे तुंहिंजे पोयां ईंदा, पर मतिलबु ॻाल्हि छा आहे, मतिलबु हिन ॻाल्हि जो कहिड़ी ख़बर आहे, लिखा रब जी जेकॾहिं ख़बर हुजे, रईत लज़ी इहो कज़्ब बि दीन, उहो ॾिठो अथई जेको दीन क़यामत जे ॾींहं जो हिसाब किताब जो यकीन नथो करे, हुनखे कूड़ थो करे, ही माण्हू उहे आहिनि जेके पाण खे मुस्लमान सॾाइनि था, नाला पंहिंजा मुस्लमानी जा रखनि था, नाला पंहिंजा शराफ़त जा रखनि था पंहिंजो, पर बुछड़ाई खां सवाइ को ॿियो को कमु कोन था करे सघनि, चङाई अलाए कंहिंसां कई हूंदऊं जेके हुननि जे पोयां था हलनि, का चङाई त हूंदी हुननि में बि, जेको हुन हेॾा हेॾा हुनजे पोयां आहिनि, हर शहर में थो हींअर वञे अमरा, ऐं जिते किथे हुन पोयां लश्कर लॻा पिया आहिनि, कुतनि वांगुरु पोयां हुनजे भॻा पिया पिया आहिनि, लूर लूर लूर लूर लॻी पई आहे, पर हाणे छा कजे, इनजे लाइ त जीअं तव्हीं बिलिका रबकुम रब जे तव्हांजे रब जे लिका में तव्हीं यकीन रखो, यकीन तव्हांखे अचे त रब आहे ऐं उन सां मुलाक़ात करणी आहे, रब आहे ई कोन, को अलाए आहे अलाए कोन्हे, सम्झो त हाणे यकीन कीअं ईंदो, हिसाब अलाए आहे अलाए कोन्हे, त पोइ हिसाबु कीअं थींदो, पर अलाह ताला चए थो हीअ आयतूं ऐं तव्हांखे ॾेखारियां थो, सिज जो उभरणु चंड जो उभरणु ईअं बिना हिसाब किताब जो कोन्ह थियो आहे, कंहिं कयो आहे तदबीर कई आहे, कंहिं अमर कयो आहे, कंहिं हुकुम कयो आहे, जंहिं ते इहे हले पई, न त जेकॾहिं ईअं हादिस हुजे रुगो ठली बसि पाणी ठही पई हुजे त पोइ कंहिं वक़्तु हिन पासे वञे, कंहिं वक़्तु हुन पासे वञे, मर्ज़ी जी मालिक पाण शइ हुजे, अलाह ताला जी मर्ज़ी सां हले थी शइ, ऐं उहो ई आहे अलाह ताला जेको जंहिं पखेड़ियो आहे धरती खे, कीअं विछाए छॾियो सॼो पखेड़ी आहे, मदल अर्द पखेड़ियो छॾियो अथसि, मदल अर्द वजाइल फी हारवासी, ऐं उन में जबल पखेड़िया, जबल बीठा आहिनि, किथे वादियूं आहिनि, किथे जबल आहिनि, किथे मथां, किथे हेठां, छाजे लाइ जबल फी हारवासी अनहारा, ऐं उन में नहरूं बि आहिनि, होॾां जबल आहिनि, होॾां नहरूं आहिनि, ॾिसो त क़ुदिरत काइनात कीअं ठही आहे, जबलनि ते मींहुं पए थो, मींहुं उहो नए थी अचे, वरी उन मञा नहरूं थियूं वहनि, उन मञा माण्हू था पियनि, जानवर था पियनि, ॿूटा प्लांट प्लांटेशन सॼी काइनात जेका असां हले थी, अलाह ताला जी तदबीर आहे, हिन खां सवाइ बिना तदबीर जे तीअं कोन थींदो, वमिन कुल समरात, ऐं सभु मेवा उन मञा निकिरनि था, जल फी हा ज़ौ जैन, उन में क़िस्म क़िस्म ॿिनि ॿिनि क़िस्मनि जा, यानी अंब आहिनि त बाबा हीउ फलाणो अंब आहे, हू फलाणो परियां ख़ुशबू ई परियां ॿुधाईंदी त इहो कलेक्टर आहे की उहो सिंधड़ी आहे की उहो हू फलाणो आहे की टीरो आहे कहिड़ो आहे वाङणाई आहे कहिड़ो हाल आहे छा छा कहिड़ा नाला, त हीउ कहिड़े कहिड़े कहिड़े क़िस्मनि क़िस्मनि जा रुगो अंब, कहिड़े क़िस्मनि जा अंगूर, कहिड़े क़िस्म जा ॾाखूं, कहिड़े क़िस्म जूं कतलूं, कहिड़ियूं क़िस्म जूं खजूं, कहिड़े क़िस्म जूं ज़ैतून सूफ़ चए हीअ ज़ैतून फलाणो, हीअ ज़ैतून फलाणो, हुनजा नाला नाला, पोइ ज़ौज़ैन केतिरा मतिलबु मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा मेवा फ्रूट उन साॻे पाणी मां उन साॻी जॻह ते, पर हू क़िस्म ॿियो, हू क़िस्म ॿियो, हुनखे वरी थोरो अॻिते पोइते कजे, जेनेटिक इंजीनियरिंग कजे, हुन में थोरो कजे त हू जेको सॼो बदिलजी वञे हलियो, वमिन कुल समरात, वमिन कुल समरात जाल फीहा, उन्हनि मां ज़ौज़ैन, असां हुननि खे ठाहियो क़िस्मनि क़िस्मनि जा ग्रुपनि ग्रुपनि जा, ऐं इहो बि थियो त भई मेल बाए फीमेल बाए, हुन मां फीमेल जेको आहे पखी खणी था या बर्ड या पतंग या पंहिंजो बी जेका छा चइबो आहे माखी जी मखी या फलाणी उहे खणी उतां पहुचाईनि था, या हथ सां ॾियणो पए थो जीअं खजी जो जेको आहे सो हथ सां मेल आणे फीमेल हुनखे ॾिबो त पोइ मतिलबु त उन मज़ा खजी थींदी ॿई इन ज़ौज़ैन इन माना में ऐं ढके थो राति खे अलाह ताला वरी ॾींहुं ॾींहुं मतिलबु राति सां ॾींहुं ॾींहुं ख़तमु थो थिए वरी राति थी थिए ॾींहं खे राति सां ढके थो इन फी ज़ालिक लआयात लिक़ौमी यतफ़क्करून इन्हनि ॻाल्हियुनि में उन्हनि माण्हुनि जे लाइ आयतूं आहिनि निशानियूं आहिनि जेके फ़िक्रु कनि था त सोचीनि वीचारींदा ऐं हिकिड़ो मूं जहिड़ो माण्हू चट खाते जो न को सोचींदो न को वीचारींदो हीउ छाला काइनात आहे हीउ छाला पखी आहिनि हीउ छाला वण आहिनि छाला टिण आहिनि हीउ सिज छो थो उभिरे सिज कीअं पियो उभिरे चंड कीअं थो उभिरे ककर कीअं था थियनि इहा बसि आउं रुगो ॾिसां पियो रुगो खाइण पीअण में मौज मस्ती कुते वांगुरु भौकार सॼो ॾींहुं त पोइ हाणे तदबीर सोच वीचार कयां कोन को त पोइ हाणे कीअं थींदो कमु इहो जेको आहे तदबुर कबो सोच वीचार कबो भई छा आहे मुंहिंजी ज़िंदगी जी का हक़ीक़त आहे ऐं छा ला मूंखे अलाह ताला पैदा कयो आहे अलाह ताला पैदा कयो आहे या आउं पाण ई पैदा थी वियां हलियो पंहिंजी मर्ज़ी सां पैदा थियो आहियां चए मूं चई इंसानु कर पाण तो पैदा कयो उहो शाइर बि चए थो तो ई पैदा कयो मूंखे वरी इन महानावी खे वठिजे त मतिलबु त पाणी मूं त पाण खे पैदा कोन कयो आहे न को सचल सर मस्तु पाणी पाण खे पैदा कयो न को छा भिटाई पाणी पाण खे पैदा कयो अलाह ताला पैदा कयो त छा ला पैदा कयईं त हाणे हुन जा नाला वेठा ॻाइजनि पंहिंजो हुन ॻाल्हियूं अहिड़ियूं की चई छॾियूं सुहिणियूं ख़ूबसूरत जंहिंजो अलाह ताला मतिलबु हुनजो नालो वेठो ॻाइजे इहो चङाई आहे पोइ पंहिंजी वक़्तु वञो गुज़ारे विया हलिया पंहिंजो ॾींहुं जेके आहे से काटे विया हलिया जहिड़ो नमूनो त पोइ सुहिणे नमूने सां अलाह ताला उन्हनि खे मग़फ़रत करे उनजे मुहाबे असांखे मग़फ़रत करे योगशिल लैल नहार इन फी ज़ालिक लआयात लिक़ौमी यतफ़क्करून हाणे इहा थी टी नंबर आयत वफ़िल अर्ज़ क़िताउन मुतजावरातुन व जन्नातुन من عناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون هل يجب تين آيات لك هل يجب الله تعالى فرمائي سورة الشروع من त अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि हुनजे बावजूदि माण्हू नथा मञनि अक्सर नास लायो मिनून पोइ वरी चए त अलाह उहो आहे जंहिं ई क़ुर लाथो आहे मोकिलियो आहे पंहिंजे नबी पाक ते उहो आहे जंहिं ई आसमान रफ़ा कया मथे बग़ैर थंभनि जे ऐं अर्श ऐं कुर्सी शम्स ऐं कमर इहो ठाहियईं इन ते त सोच वीचार कयो तव्हां उहो नथा तव्हीं करियो उनखां पोइ फरमाए त कीअं धरती खे पखेड़ियो अथसि ऐं कहिड़े नमूने सां जबल विधा अथसि उन मंझि कहिड़े नमूने सां नहरूं विधियूं अथसि उन मंझि ऐं कहिड़े नमूने समरात पैदा कयो मेवा जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा त इन ई करे त जीअं तव्हां फ़िक्रु करियो हाणे आयतूं आहिनि निशानियूं आहिनि ऐं निशानियुनि खे असीं ॾिसण जे लाइ तयारु कोन आहियूं अखियूं असांजूं पूरियूं पयूं आहिनि हाणे सम्झो तव्हां ॾिसूं सम्झूं कोन था हाणे हीअ चोथी नंबर आयत में फ़रमाई वफ़िल अर्ज़ क़िताउन मुतजावरातुनि ज़मीन में टुकड़ा आहिनि लॻोलॻि ऐं बाग़ भरिसां हिकु ॿिए जे हू बाग़ हुनजो आहे हीअ बाग़ मुंहिंजो आहे हू बाग़ हुनजो आहे हिन में उहो आहे फलाणो हिन में कोन्हे हिन में भलो आहे हिन में ढिलो आहे हिन में सुठो आहे हिन में ख़राबु आहे हिन में मिठो आहे हिन में खटो आहे हिन में खारो आहे हीअ कीअं आहे हू त जावरातुनि व जन्नातुनि बाग़ आहिनि हुन में दाख जा ऐनाबिन दाख जा व ज़रउनि हुन में पोखूं आहिनि बाग़ में हमेशह असां बाग़ हूंदा हुआ पोइ मतिलबु परा जा पंहिंजा संभालींदा हुआसीं त पोइ मौसम अंबनि जी आहे पर हुते कणिक पोखबी या हुते को ॿियो फसल कबो या ॿियो को शइ पोखबी पंहिंजो उहा ज़मीन जेका ख़ाली पई आहे हुन में उहा पोखबी किथे ज़रा थींदी हुन में बनी थींदी उहो ज़रा हुन वटि नखीलुनि ऐं खजियूं खजियूं हूंदियूं खजियूं घणो करे रखंदा आहिनि चौधारी जीअं हुन सूरत कफ़ मज़ा आहे त उहो जीअं विंड ब्रेकर्स जी हैसियत सां उहे कमु अचनि ऐं खजी ख़ुदि खाइण जी शइ आहे सिनवाननि ॿितियूं वग़ैर सिनवाननि ऐं जेके अकेल के मेवा आहिनि जीअं ॿिठा ॿिठा मेवा युस्की बि मा आहिनि वाहिद सभिनी खे पाणी हिकिड़ो ई क़िस्म जो प्यारजे थो हुन अंब खे बि हुन खजीअ खे बि हिनखे सभई उन साॻे पाणी मुंहिंजा पीअनि था पर को मिठो आहे को खटो आहे को ॻाढ़ो आहे को कारो आहे को हीअ ॻोड़ो आहे हिकु नमूनो आहे हुनजा रंग रूप सभु अलॻि वनफ़दिलु बादुहा अला बादिन ऐं पर उन्हनि खे एक्सीलेंस आहे फज़ीलत आहे वधीक सुठा आहिनि खाइण मंझि बादुहा अला बादिन फिल उकल उकल खाइण मंझि को चए थो हीउ मूंखे अंब कोन खपे हीउ खटो आहे हीउ कारो आहे हीउ जेको आहे हिन मां चटणी ठाहींदुसि हिन मज़ा मां मानी खाईंदुसि हिन सां ऐं भत खाईंदुसि हिन सां ऐं हीउ चूसींदुसि वञी पाणीअ में विझंदे हीअं कंदुसि हीअं कंदुसि हीउ त अहिड़ो आहे हीअ अहिड़ो आहे मुख़्तलिफ़ आहिनि ऐं हिकिड़नि खे ॿियनि ते फज़ीलत आहे त बाबा हीउ फलाणो अंब आहे फलाणो बि आहे पर तोखे कहिड़ो चए भला हिन में हिकिड़ो तोखे ॾींदासूं कहिड़ो खपे चए मूंखे फलाणो खपे कलेक्टर खपे की सिंधली खपे वाङणी खपे हीउ खपे अलाए छा कहिड़ो खपे त फज़ल बाद हा अला बादिन फिल उकल इन फी ज़ालिक लाया तिले क़ौमी या अकिलून जंहिंखे अकुलु आहे उन्हनि जे लाइ इन मज़ा ॾिसो अकुलु हुजे पाण वटि को हुजे फ़िक्र करे सघूं हुन खां अॻु में टी आयत में कंहिं फ़िक्र हुजे जंहिंखे ऐं जंहिंखे यकीन हुजे त हाणे इहे सभई ॻाल्हियूं थियूं यो मिनोन हुजे आख़िरि में पहिरीं आयत जे आख़िरि में ला यो मिनो नथा ई मञो पोइ मञींदो कीअं तो असां तव्हांखे निशानियूं था ॾेखारियूं त जीअं यकीन करियो ॿी आयत जे आख़िरि में तोखे नोन ॿुधाई टी आयत जे आख़िरि में इहे त फ़क़रोन त जीअं फ़िक्र करियो सोच वीचार करियो या चोथीं आयत जे आख़िरि में फ़्रहम त क़ौमी या अकेलून उहे जेके अकुल वारा आहिनि अकुल वारो को हूंदो ई कोन सफ़ा चठ मूर्ख हूंदो मूं जहिड़ो त पोइ हाणे हुनखे छा कबो उहो सम्झ में ईंदी कान का ॻाल्हि हुनखे वन तजब फ़अजबुन क़ौलुहुम ए नबी पाक सलाहु आलम जेकॾहिं तूं अजब थो करीं इन्हनि माण्हुनि ते उमर चंद जहिड़नि ते ॿियनि ते नवाज़ शरीफ़नि ते अजब तोखे अचे थो कोन थो अलाह हौल वला कुवत इल्ला बिल्लाह हिननि ते फलाणनि टीरनि ते मटीरनि ते हीअ जेके कनि पिया इन्हनि ते तोखे अजब थो अचे वन तजब अजबुन क़ौलुहुम पर अजब पोइ इन जे कौल ते बि आहे जो उन्हनि जे कौल ते اذا كنا ترابا انا لفي خلق جديد تو چا جڏهن اسين مٽي ٿي وينداسون پو وري اسين خلقيا وينداسون اسا اتنا چلو منجي لا ڪو نا هو قريش جيڪا قام جيڪا عرب جا ماڻهو هوا هن چيو ته هي دنيا آهي بس يا ختم ٿي بس سٺي ڳالهه حياتي وئي هن حياتي جيڪا آهي سا آهي بابر عيش كوش की ऑलम दुबारी नीस्त ए आ बाबिर हाणे बाबिर जहिड़ो मुस्लमान अज़ीम सुभायूं हुनखे वीचारे खे हुमायूं जो पीउ अकबर जो ॾाॾो सलीम जो पड़ ॾाॾो जहांगीर शाहजहान जो पड़ ॾाॾो उहो बि उहो चवंदो आहे बाबिर बि ऐश कुझु वारो करे ऐश करे वठि की आलम दुबारे नीस जहान वरी ॿीहर कोन ईंदो भई हू जहान त आख़िर आहे जेको हमेशह वारो रहणो आहे इन करे ऐश मुंहिंजा निकिर में सां मुसीबत ऐं पंहिंजो चङाई कर का धरती ते जो नालो तुंहिंजो रहिजी वञे कहिड़ो नालो हुजे बाबरी मस्जिद अढाई वरी इन तजब क़ौलुम इन तजब फ़ाजिबुन क़ौलुम हैदा कुन्ना तुराबन अना लफ़ी ख़लकिन जदीद त जॾहिं मिटी थी वेंदासूं त असांखे छा वरी ॿीहर ख़लकियो वेंदो असां ख़लकिया वेंदासूं उलाइक अल्लज़ीन कफ़रो बि रब इहे माण्हू आहिनि जेके पंहिंजे तव्हांजे उन्हनि जे रब खे नथा मञनि रब खे जो कुफ़ुर कनि था यानी रब खे मञनि ई कोन था हाणे इहा माण्हू कहिड़ा आहिनि जेके फुर लुट लॻाए वेठा आहिनि मुल्क खे ऐं हुनखे को शर्म कोन थो अचे को हया कोन्हे को ॻाल्हि न को रब पाक जी न को इंसान जी न को डपु डाव अथनि छो जो मिलिट्री हुननि जी आहे जज हुननि जा आहिनि कोर्टूं हुननि जूं आहिनि ताक़त हुननि जे हथ में आहे हुनजे पोयां लॻण वारा मुंहिंजा कुतनि जहिड़ा घणेई आहिनि पियो पिया लॻा पिया आहिनि हुनजे पोयां बसि छा कबो बसि हुनखे परवाह कोन्हे का भई उलाइक अल्लज़ीन कफ़रु बि रब हे पंहिंजे रब जो कुफ़ुर कनि था कबर रब खे मञनि ई कोन था ठुप कोन था मञनि उलाइक अल अग़लाल फी अनाकहिम ऐं इहे आहिनि जिनखे ॻट हूंदा ॻिछीअ मंझि हुनजे ॻिछी मंझि हीअं ॻट हूंदा उन वक़्तु बि की हींअर बि अथनि ॻट ॻिछी में इन माना में पंहिंजो चओ त हींअर मत थो जीअं ॻिछी में ॻट विझिबो मथो मथे हूंदो तकबुर हठ ऐं वॾाईअ मंझि माण्हू फिरे पियो ऐं हुनखे हक़ीक़त ॾिसण में ईंदी कान का सच ॾिसण में ईंदो कोन को ॻट अथनि ॻिछीअ मंझि मथो मथे बसि ईअं करे ॻाठ ऊचो जीअं हू हुयो अंग्रेज़ जेको उहो छा चइबो आहे त हुयो मरीज़ हुयो ॻिची हिन पासे न करे सघंदो, सूअर वांगुरु सिधो बसि ॾिसी सघंदो, यानी न को मुंहुं हिन पासे खां ॿिए पासे फिराए सघे, न को साॼे पासे फिराए सघे, ॻतु ॻिचीअ में न को हेठि ॾिसी सघे धरती ते, न को पंहिंजे सीने खे ॾिसी सघे, पंहिंजे जिस्म खे ॾिसी सघे, पंहिंजे ॾाढ़ीअ खे, पंहिंजे बूथ खे ॾिसी सघे, पर मथे ॻाठ ॻिच ऊचो करे जीअं उठ जेको आहे पंहिंजे हुन मंझि ॾिसंदो मथे करे ईअं करे अहिड़े नमूने सां उलाइक उलाइक अघलाल ऐं ॻच ॻिटी में ॻटनि हुनजे फी आना खेम हुननि जे ॻिचियुनि मंझि उलाइक असाब नार, बेशक अहिड़ा माण्हू जेके ॻिच ॻट ॻिचीअ में आहिनि, जेके हक़ीक़त खे नथा ॾिसनि, जेके रब जो कुफुर कनि था, आख़िर मुलाक़ात खां कुफुर कनि था, उन्हनि खे जेको आहे सो जन जहनम जा साहिब आहिनि, उहे जहनम जा साथी आहिनि, जहनम में वञण वारा आहिनि, असाब नार आहिनि, हम फी हा ख़ालिदून, उन में ई सदाई हूंदा बि पिया हुजो मोलाई लैश करियो हिते हाणे उन खां पोइ या पंजी आयत ख़तमु थी, हा छहीं आयत शुरू थी थिए राति जी, वयस्ताजेलूनक बि सैयत, बुछड़ाई जेका आहे, ख़राबी जेका आहे, अज़ाब जेको आहे, सैयत जेको आहे, उनजी तकड़ि कनि था, चवनि था किथे आहे भला मोकिल, रसूल पाक सलाहु खे चवनि था त तूं असांखे जहनम जे अज़ाब जो डपु थो ॾींहुं, पर मोकिल भला किथे आहे जहनम तुंहिंजो, किथे आहे पंहिंजो अज़ाब जेको अलाह ताला मोकिल आसमान जो टुकड़ो असां ते किरे, अहिड़े क़िस्म जूं उजतूं कंदा हुआ, वेस्ता जे लून खे बि सही तकड़ि कनि था पंहिंजे उन अज़ाब जे अचण जी, क़बिल हसन ते हिन खां अॻिमें जो चङाई का कनि, उन खां अॻिमें तकड़ि था कनि बुछड़ाई जी, वक़्त ख़लत मिन क़बिल मसलात, ऐं थी चुकियूं उन्हनि खां अॻिमें कई अक़ूबतूं, हिन खां अॻिमें केतिरा जनरेशन सां ख़तमु कया, तबाह कया, बर्बाद कया, मोहन जो दड़ो, काहू जो दड़ो, चानू जो दड़ो, फलाणो दड़ो, टीड़ो दड़ो, फलाणा माण्हू तव्हां ॾिसो क़ब्रिस्तान में घणा माण्हू सुता पिया आहिनि, घणा उन्हनि में जन्नती आहिनि, घणा उन में जहनवी आहिनि, कहिड़ी ख़बर आहे कंहिंखे, तुंहिंजो ॿियो हेॾा बेबिलोन आहे, हेॾो पंहिंजो फलाणो मदाइन आहे, अहिड़ो पंहिंजो सालेह जा मदाइन आहिनि, फलाणा ई घणेई मुल्क तबाह बर्बाद थिया पिया आहिनि, उहे ॾिसनि कोन था, वक़्त ख़लत मिन क़बिल मसलात, हिन खां अॻु में घणेई अक़ूबतूं थी चुकियूं, उहे हिनखे यादि कोन्हनि, व इन रबक लज़ू मग़फ़रत लिन्नास अला ज़ुल्म, बेशक तुंहिंजो रब जेको आहे सो ज़ुल्म कनि वारनि खे ज़ुल्म कंदे वक़्तु बि मग़फ़रत करण वारो आहे, ईअं जेकॾहिं को चाहे मग़फ़रत घुरे त अलाह ताला हुनखे हुन बि खणी बख़्श बि करे, हे ज़ुल्म जेके कनि पिया आहे, रुशतूं, बदमाशूं, कुतल, ग़ारतगरियूं जेके कराइनि पिया, कनि पिया सॼी धरती ते, उन्हनि खे बि अलाह ताला रहम सां मग़फ़रत सां ॾिसणु चाहे थो, पर जेको घुरे मग़फ़रत आहे, हीअ तमामु सुहिणी आयत आहे ऐं तमामु माना वारी आयत जो हिसो आहे, व इन रबक लज़ू मग़फ़रत लिन्नास, मग़फ़रत वारो आहे इंसान खे बख़्शण करण वारो आहे, अला ज़ुल्म, हुननि जे ज़ुल्म करण जे बावजूदि हुनखे बख़्शण वारो आहे, बख़्शिश घुरनि त सही, बख़्शण घुरंदो ई कोन, पोइ अलाह ताला छा ला हुनखे बख़्श कंदो, वन रब कल शदीद उलिकाब, पर जेकॾहिं बख़्शिश न घुरायूं त बेशक पोइ रब तुंहिंजो जेको आहे सो सख़्तु अदाब करण वारो आहे, पर मतिलबु हाणे ॿई ॻाल्हियूं आहिनि, अलाह ताला त बिल्कुलु तयारु आहे कंहिं वक़्तु बि बख़्शण वारो आहे, माण्हू पंहिंजी बुछाई खे छॾे अलाह ताला खां बख़्शिश घुरे ऐं दुनिया अलाह ताला जे तरीक़े ते हले त अलाह ताला बख़्श करण जे लाइ तयारु आहे हर वक़्तु, पर को करे बि त सही, पर जेकॾहिं नथो को करे एॾो हठ ऐं वॾाईअ में मरी थो वञे, तकबुर में मरी थो वञे, हिन कुफर जे हालत में मरी थो वञे, हिन कुफराने नियामत जे हालत में मरी थो वञे, त पोइ अलाह ताला शदीद उलिक़ाब, बेशक वॾो सख़्तु इक़ाबत अक़ूबत करण वारो आहे, सख़्तु अज़ाब ॾियण वारो आहे, सख़्तु हुनजो बदिलो जेको आहे ॾियण वारो आहे, ऐं इहे छह आयतूं थी वियूं, या सतीं आयत आहे, भई यकूल लज़ीन कफ़रू, ऐं काफ़र चवनि था लौला उनज़िल अलैह आयतुम मिन रब, असां ते का आयत अचे, को मौजज़ो अचे, को असीं ॾिसूं, मौजज़ो हर मौजज़ो घुरंदा आहिनि, पोइ जॾहिं ईंदो आहे चवंदो आहे त सहरनि मुबीन मौजनि खे मञंदा आहिनि, इनमा अंत मुनज़िरुन भले कुल क़ौमिन हाद, पर अलाह ताला चए थो रबी पाक सल अलाह वसलम खे त हे मौजज़ा घुरनि पिया, केतिरा मौजज़ा तूं हुनखे ॾेखारींदे, पर ई कोन मञींदा, भई इन इन मां अंत मुंहिंजो तूं रुगो डिॼाइण वारो आहीं, इंतज़ारु करण वारो आहीं, जंहिंजो तुंहिंजो तुंहिंजी ड्यूटी रुगो एतिरी आहे, भले कुल क़ौम हाज़िर, हर क़ौम खे असां हादी मोकिलियो आहे, रसूल मोकिलियो आहे हर क़ौम खे. इन में माना हीअ तमामु सुहिणी आहे, सम्झणु घुरिजे त हीअ न त रुगो अरब में आया माण्हू हिकिड़ा अचे, रुगो अरब छो जो पुछड़ा हुआ उन्हनि खे न बि आया, असां पुछड़ा कोन हुआसीं फलाणे हंधि जा, सिंध जा, हिंद जा, फिलिपींस जा, की फलाणे जा, असांखे उहो हादी कोन मोकिलियईं. अलाह ताला चए थो असां सभिनी जॻहियुनि ते कुल क़ौम इन हाद, सभिनी खे हादी असां मोकिलिया हिदायत करण वारा. पोइ प्रोसेस जेको आहे मोनोथीज़म जो, तौहीद जो, ऐं पंहिंजो रिसालत जो, ऐं पंहिंजो आख़िरत माद जे सोच वीचार जो, इन में जेको आहे सो कहिड़ो एवोल्यूशनरी प्रोसेस में गुज़रियो आहे, जिस क़ौमुनि जी सम्झ जे आहार हिन रसूल पाक सलाह सम्झे अल योम अकमल ते लखुम दीन कुम, दीन अची सॼो पूरो तकमील ते पहुतो आहे, माना हाणे परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग जेको फर्म आहे त छा आहे रिसालत, छा आहे तौहीद, छा आहे इबादत, छा आहे ॻाल्हि, उहो सॼी ॻाल्हि रसूल पाक सलाह सम्झे. त उनखां अॻु में जेके क़ौमूं हुयूं हुननि खे बि हादी पंहिंजा मिलिया, पंहिंजा रसूल हुनखे मिलिया, पंहिंजा नबी हुननि वटि हुआ, पर पोइ हाणे असां कोन चवंदो फलाणे मुल्क में को नबी कोन हो, फलाणे मुल्क में कोन. अलाह ताला जी ड्यूटी आहे, फर्ज़ो हुन ते जॾहिं ख़ल्क करे थो त हुननि मां जेको नबी मोकिले थो. हाणे हिते असीं वक़फ़ो करियूं था, हीअ सत आयतूं ख़तमु थियूं आहिनि. अलाह मग़फ़िरना वरहमना वरज़ुक़ना वाफ़ज़ना वहदना अला सिरात अल-मुस्तक़ीम सिरात अल-लज़ीन अनअमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم.